कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप कैसे आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों का दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप कैसे आए। कभी यूं ही जब हुई वो झल सांसे, घर आई बैठे बैठे जब ही आंखें, तभी मचल के प्यार से छल के छुए कोई मुझे, पर नजर ना आए, नजर ना आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप कैसे आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, घनी थी उलझन मेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप कैसे आए। जाने मेरे सारे भेद गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना हो गए इनके ये साए, इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप कैसे आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों का दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप कैसे आए।